program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Protestujący w Sejmie nie akceptują porozumienia rządu z częścią środowisk reprezentujących osoby niepełnosprawne. Sąd aresztuje kolejne osoby zamieszane w dziką reprywatyzację w Warszawie. A szwedzka policja ustaliła, co było przyczyną śmierci dwóch Polaków, których ciała znaleziono w Wielkanoc na jednym z parkingów. Mija tydzień protestów w Sejmie rodziców osób niepełnosprawnych. Nie kończą go, bo jak mówią w podpisanym wczoraj porozumieniu, nie zapisano realizacji postulatu o dodatku rehabilitacyjnym w wysokości 500 zł. A rząd podpisał porozumienie z częścią organizacji reprezentujących osoby niepełnosprawne. Mówi ono, że spełniony zostanie inny postulat protestujących w Sejmie. Renta socjalna będzie wyższa, wyniesie nieco ponad 1000 zł. Elżbieta Rafalska wyjaśniła, że zrównana renta miałaby być wypłacana od 1 września, ale z wyrównaniem od czerwca. Kolejny punkt związany jest z programem Dostępność Plus. Tam jest też ta ważna asystentura osoby niepełnosprawnej. Z kolei trzeci wprowadza od 1 lipca koordynowaną opiekę dla osób niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami rehabilitacyjnymi. Ponieważ do tej pory żaden z programów nie był adresowany wprost, nie był takim programem celowym. Podpisane porozumienie nie zawiera jednak punktu dotyczącego Funduszu Solidarnościowego, zakładającego opodatkowanie najbogatszych na rzecz niepełnosprawnych. Prace nad szczegółami tego rozwiązania trwają. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Protestujący w Sejmie nie przyjmują zaproszeń na rozmowy poza budynkiem parlamentu, a wczorajszego porozumienia, jak mówi jedna z matek, Anna Żabka, nie uznają. Nie zgadzamy się z tym. Tutaj jest centrum dialogu. Wielokrotnie zapraszaliśmy osoby decyzyjne. Można było przychodzić, można było się konsultować. Niestety rząd został obojętny na sprawy tych osób niepełnosprawnych. Dodajmy, że w Ministerstwie Finansów trwają prace nad Funduszem Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych. Składaliby się na niego najlepiej zarabiający. Projekt ma być gotowy za kilka lub kilkanaście dni. Kolejni zamieszani w dziką reprywatyzację w Warszawie decyzją prokuratury i sądu zostają za kratami. A sąd we Wrocławiu nie zgodził się, żeby na wolność po ponad roku przebywania w areszcie wyszli Alina D. i Robert N., dwoje oskarżonych o oszustwa przy reprywatyzacji warszawskich kamienic. Robert N. to adwokat, prowadził dla swoich klientów dziesiątki spraw związanych z reprywatyzacją. Alina D., także adwokat, miała m.in. brać udział w oszustwie przy zwrocie najdroższej działki w Polsce, tuż przy Pałacu Kultury i Nauki. Jak uzasadniono przedłużenie aresztu, tłumaczy sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Małgorzata Lamparska. Z materiału dowodowego wynika bardzo duże prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. Sądy wskazały także na to, że istnieje konieczność dalszego prowadzenia postępowania dowodowego i są to dowody zarówno zeznań świadków, z konfrontacji, dowody z dokumentów. Kilka dni temu zdecydowano o przedłużeniu aresztu dla byłego zastępcy dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami w warszawskim ratuszu Jakuba R., który zdaniem prokuratury przyjął ponad 30 milionów złotych łapówki. Jakub R. wraz ze swoją matką Aliną D. w ciągu dwóch lat od 2010 do 2012 roku mieli dopuścić się przestępstw w sprawach 11 stołecznych nieruchomości. Jakie podatki płaci Polak? Z zarobionych 100 zł po opłaceniu tego, czego wymaga państwo, osoba żyjąca samotnie dostaje 71 zł, a rodzina 77 zł. Takie dane są w raporcie firmy doradczej PricewaterhouseCoopers. Jak wypadamy w porównaniu z innymi krajami, to wyjaśnia ekspertka podatkowa Joanna Narkiewicz-Tarłowska. Średnia w zakresie Unii Europejskiej wynosi 73%, czyli wygląda na to, że jest troszeczkę wyższa niż w Polsce. Najwięcej oddają państwu mieszkańcy Belgii, a najmniej Cypru, Czech czy Bułgarii. Michał Gołębiewski z firmy doradczej dodaje, że mimo wzrostu gospodarczego Polska ma jedną z niższych w Europie kwot wolnych od podatku. Jeżeli chodzi o kraje porównywalne z nami, to chociażby Estonia, jest to kilkadziesiąt procent wyższa kwota, ale dobrym przykładem jest też Chorwacja. W Polsce ta kwota wolna od podatku to jest mniej więcej około 2000 euro. W Chorwacji, która miała 4000 euro, zdecydowano o podwyżce tej kwoty do 6000 euro, czyli jest to kwota trzykrotnie wyższa. Dodajmy jeszcze, że łączna składka na ubezpieczenia społeczne zarówno pracownika, jak i pracodawcy sięga w Polsce 35% wynagrodzenia. W Czechach, Rumunii, Niemczech czy Holandii składki przekraczają 40% pensji. Zatrucie spalinami było przyczyną śmierci dwóch Polaków, których ciała znaleziono w samochodzie na parkingu w południowej Szwecji. Takie informacje po badaniach przekazała miejscowa policja. O szczegółach Przemysław Gołyński. Przeprowadzone przez policję oględziny samochodu wykazały uszkodzenie, które prawdopodobnie doprowadziło do przedostania się spalin do wnętrza pojazdu. Komisarz Stefan Sunding z komendy policji w Jönköping poinformował, że ostateczne wyniki badań będą znane za 2 miesiące. Zwłoki

nocy zawyją wilki i księżyc stanie się błogi. Po plecach nam przejdą już inne motylki, dobry sen dobrze nam zrobi. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Ja jestem tu, bo ty tego chcesz. Ty jesteś tu, bo ja tego chcę. Ja jestem tu, bo ty tego chcesz. Jesteś tu, bo ja tego chcę. Twoje motylki, strachy na lachy rozpoczęły nasze poranne spotkanie. My także rozpoczynamy 11,5 minuty po 6:00, poranna zmiana. Kłania się Państwu i mówimy dzień dobry. W sprawie meczu, no tak myślałem, że w sprawie wczorajszego meczu półfinału Ligi Mistrzów to na pewno Państwo będą komentowali to, co się wydarzyło. I pan Jacek napisał, do 75 minuty myślałem, że każdy mieszkaniec Liverpoolu nie przyjdzie dziś do pracy, ale potem to już nie byłem tego taki pewien. No tak, było 5-0, a potem się nagle zrobiło 5-2. I Roma potrafi odrobić takie straty, co widzieliśmy z Barceloną. Ale o meczu to jeszcze będzie czas porozmawiać. Pan Hubert z Wrocławia się obudził i informuje wszystkich, że po ponadrocznej przerwie właśnie wychodzi pobiegać. Trochę strach pomyśleć, co to będzie. Panie Hubercie, proszę się nie bać, będzie pan zadowolony. A w okolicach soboty to już może nawet przestać boleć. Monstrum! Polsko, Krzysztof Zalewski, który wczoraj, mam nadzieję, że Państwo obserwowali, śledzili w radiu, może w telewizji, otwierał galę Fryderyków, muzycznie otwierał. Co było potem? Będzie czas jeszcze dziś o tym opowiedzieć. Zapraszamy do Trójki. A co poza tym w audycji porannej? Tak bardzo, ale to bardzo w skrócie, mówiąc krótko. Unia pod lupą, Beata Płomecka dziś 7.40 mniej więcej. Porozmawiamy sobie w sprawach europejskich, ale też troszkę pozaeuropejskich. Proszę posłuchać. Filip Jaślar już ćwiczy w pokoju 137. Jak się dobrze wsłuchać, to nie słychać, bo to jednak jest daleko stąd. Ale ćwiczy na pewno. Pojawi się przed siódmą. Zapraszamy. Doktor Tomasz Rożek, kwadrans po siódmej i już zakasuje rękawów. Wczoraj zakasywał, dziś będzie znowu zakasywał. Proszę sprawdzić, w jakiej sprawie. Kwadrans po siódmej, pytania z kosmosu. Płyta na stulecie ZAX-u to po 7.35. Oczywiście jeden egzemplarz dla Państwa. Trzeba będzie podać autorów dzisiejszej piosenki. Jakiej piosenki, proszę sprawdzić. Projekt Tata 20 minut po siódmej. Krystian Hanka już dotyka smartfonów przeróżnych, bo o smartfonach porozmawiamy. A teraz się podrapał w nos. Dzień dobry, panie Krystianie. Kłaniam się. No a poza tym już niedługo o chrapaniu będzie. No nie, nieprzyjemny. Zatykam uszy i próbuję spokojnie spać. Ja tu nie chrapię. A skąd pan wie, że pan nie chrapie? Bo żona mówi, że nie. Nie, żona nie kłamie. Ona mówi prawdę. No to na pewno, zdecydowanie. A jak człowiek nie chrapie, to nie ma kłopotu. A jak chrapie, to kłopot ma. I o tym będzie za 4,5 minuty. A w międzyczasie Zbigniew Wodecki, bo też był wczoraj wspomniany na gali Fryderyków. Bye. Zbigniew Wodecki, Mitch & Mitch. Będziemy muzycznie powracali na wczorajszą galę Fryderyków, ale po kolei. A tu jeszcze proszę, pan Tomasz napisał ranek @polskieradio.pl. Redaktorze, z moim kolegą ustaliliśmy wczoraj, że będzie pan, ja czyli, grał rano na harmonijce od 6.20 do serwisu o 6.30. No to mamy ustalone. No skoro ustaliliśmy dobrze, to ja się zabieram za harmonijkę. Każdy gra jak umie, prawda? 2, 2 i 7 trójek. Chciałbym wam podziękować, droga trójko, ponieważ wczoraj dzięki wam poczułem się jak jakieś 20 lat temu, kiedy puszczaliście Jaromira, no to ja biegłem z telefonem tym razem, nie z kasetą i z magnetofonem, żeby nagrać. Nagrywałem wczoraj jak 20 lat temu. To jest bezcenne. Dzięki, trzymajcie się, hej. Cała przyjemność po naszej stronie, ale dużo łatwiej teraz, prawda? Się biegnie ze smartfonem, to leciutkie, a kiedyś z magnetofonem szpulowym to jednak trochę ważyło. Zapraszamy do trójki. 22,5 minuty po siódmej. Chrapie co dziesiąty człowiek i głównie mężczyźni. Nocne koncerty na ogół fundują swoim bliskim ludzie chorujący na nadciśnienie tętnicze, kobiety po menopauzie i ci, którzy idą spać po wypiciu większej porcji alkoholu. Chrapanie może oznaczać poważne problemy ze zdrowiem lub do nich prowadzić. Ale na scenie umiejętność chrapania może się przydać i to potwierdza Cezary Nowak, aktor. W chatce z chrustu chomik chrapie, choć mu deszcz na nochal chlapie. Chomik chrap, deszczyk chlust, prosto w chomikowy chrust. To jednak jest sztuka, żeby dobrze zachrapać na scenie. To nie jest nic trudnego. Wypuszczasz powietrze, wciągasz. I wpuszczam, i wypuszczam. No to jest naturalne oddychanie, tyle tylko, że opadają ściany podniebienia, zwęża się ten otwór, przez który przepływa powietrze, no i powoduje takie dziwne dźwięki. No nie, nieprzyjemny. Zatykam uszy. Słyszę na przykład, jak zasypiam, jak mój tata chrapie i nie mogę wtedy spać, ale z drugiej strony też to uspokaja mnie, że ktoś jest obok. Pewien mieszkaniec Szwecji, Kåre Åkert, podczas pobytu w regionalnym szpitalu w Örebro ustanowił rekord Guinnessa w chrapaniu. Klaudia Malesińska z biura rekordów.pl. Rekordowa głośność chrapania pana Åkerta, która została zmierzona przez sędziów Guinnessa 24 maja 1993 roku, wyniosła aż 93 decybele. Jest to poziom głośności porównywany z hałasem na ruchliwym skrzyżowaniu w centrum miasta. Fatalny dźwięk. Ostatnio byłem z kolegą w hotelu. Pan Mariusz z Małopolski. Kolega lekko sobie pozwolił, żeby przedłużyć wieczór. No i przyszedł koło drugiej, trzeciej w nocy i okrutnie do rana właśnie chrapał. Na początku próbowałem do niego krzyczeć po imieniu, ale to nie skutkowało. Znalazłem sposób w postaci kuksańców. Rano nie miał żadnego poczucia winy, był zupełnie nieświadomy, co się działo. Natomiast ja miałem część nocy nieprzespanej. No ludzie wiedzą, że mają ten problem. Natomiast może nie do końca wiedzą o konsekwencjach. Doktor Anna Ciesielczuk-Łuczywek, laryngolog, audiolog i foniatra. Chrapanie jest jakby wstępem do pojawienia się chorobowego zespołu, obturacji, czyli zamykania dróg oddechowych na skutek zapadania się części miękkich w gardle i organizm w związku z tym jest niedotleniony podczas snu. Rano wstajemy, jesteśmy niewyspani, zmęczeni, no i w następstwie tego człowiek zasypia bezwiednie w ciągu dnia. Nie, przyznam się szczerze, że nie słyszałem o tym. Wiem, że kolega miał takie coś. Poszedł do lekarza, bo bardzo chrapał. Żona mu kazała, wiem, że się leczy. Czy to chrapanie, które może być groźne dla naszego zdrowia, jakoś się różni na przykład w brzmieniu albo w częstotliwości? Osoby, które śpią w okolicy i słyszą, zauważają, że po głośnym chrapnięciu następuje zatrzymanie tego oddechu. Bezdechowy to jest 10-20 sekund, a nawet mówią, że do 100 sekund się zatrzymuje oddech. I potem jest nagły taki powrót, znowu z głośnym efektem akustycznym. Natomiast po samym chrapaniu nie rozpoznamy takiego zespołu, muszą występować bezdechy. Zdarzało się, że ja zasypiałem naprawdę na tej scenie. I to chyba ze dwa razy. Ale czy chrapałem, to tego nie wiem. No może tak jakoś głęboko oddychałem. Ja tu nie chrapię. Zdrowy jestem, to nie badam się. A skąd pan wie, że pan nie chrapie? Bo żona mówi, że nie. Nie, żona nie kłamie. Żona mówi prawdę. Zdecydowanie. Bezdech senny, a co za tym idzie, niewyspanie także, jest szczególnie niebezpieczny, gdy siada się za kierownicą. Policja podaje, że w zeszłym roku zaśnięcie za kierownicą zdarzyło się prawie w 600 wypadkach. W Polsce co najmniej 100 tysięcy osób powinno się leczyć z powodu bezdechu sennego, ale do specjalistów zgłaszają się nieliczni. Może warto o tym pomyśleć. O chrapanie pytała Agnieszka Szwajgier. Darek ma własną teorię. Kiedy śpię, to nie słyszę, że chrapię, czyli nie chrapię. No tak, panie Dariuszu, ale bywa i tak, że własne chrapanie potrafi obudzić. Historia notuje takie przypadki. Chrapanie wcale nie jest takie złe, w szczególności jeżeli się jest na jakiejś imprezie, gdzie trzeba się podzielić pokojami z innymi ludźmi, różnego rodzaju rajdy turystyczne, zawody sportowe i tak dalej. No i ten chrapiący ma zawsze ten komfort, że dostaje pokój jednoosobowy. Wiem coś o tym i naprawdę spać bez innych ludzi w pokoju to jest wygodne. Tak więc chrapanie ma swoje zalety. Pozdrawiam. My także pozdrawiamy. Chodzi o to, żeby te plusy nie przysłoniły nam minusów. 6.30, Artur Ewertowski. Zarzuty oszustwa usłyszeli Tomasz S. i Przemysław S., zatrzymani w związku z nieprawidłowościami przy reprywatyzacji kamienicy przy Skaryszewskiej 11 w Warszawie. 4 lata temu Tomasz S., wprowadzając w błąd sąd, ustanowił kuratora dla jednego z właścicieli budynku. Ten właściciel w tamtym czasie miałby ponad 100 lat. Kuratorem został Przemysław S., a wszystkie działania miały doprowadzić do tego, aby Tomasz S. przejął kamienicę. Do Warszawy przyjeżdża dzisiaj premier Słowacji Peter Pellegrini. To pierwsza oficjalna wizyta nowego szefa słowackiego rządu w Polsce. Ma się on spotkać z premierem Mateuszem Morawieckim. Obaj mają rozmawiać o współpracy regionalnej, sprawach związanych z bezpieczeństwem i obroną, a także projektach infrastrukturalnych. Ponadto premierzy omówią sprawy związane z Unią Europejską, m.in. kwestie budżetu wspólnoty.

Robert Plant w audycji porannej. No to się narobiło. Ja swoją żonę też nagrałem podczas chrapania, ale nie magnetofonem, tylko kamerą VHS. Gdy jej to puściłem, nie mogła uwierzyć, nie mogła się z tym pogodzić i stwierdziła, że to fotomontaż jest. Tak mogło być, zdecydowanie. Proszę, kolejny list. Mój tata chyba pobił rekord w chrapaniu, kiedy był w szpitalu przed operacją. Cały oddział go prosił, żeby w nocy czytał, rozmawiał z pielęgniarkami, żeby tylko nie spał. Wysypiał się w dzień, kiedy chrapanie dało się znieść i zagłuszyć radiem. No niestety chrapię. I niestety śpię w ostatnim, najmniejszym pokoiku w całym domu. Ale nie to najgorsze. Zdarza mi się pójść do teatru, albo na spotkanie jakieś tam przysnąć. I wie pan co? Zawsze człowieka obudzą. W teatrze człowiek idzie, zdrzemnie się w kąciku, budzą. Publiczność teatralna ostatnio schodzi na psy, naprawdę nie potrafi się zachować. Ludzie, co to się porobiło? Jak tak można? To o chrapaniu czy o nagrywaniu mam się wypowiedzieć? O jednym i drugim, proszę. O chrapaniu to jak pierwszy raz się obudziłem przestraszony, bo wiedziałem, że obudziłem się własnym chrapem? Tak, własnym chrapem. To moje życie się jakoś tak zmieniło. Znaczy to była jakaś taka cezura w moim życiu. Stwierdziłem, że teraz już będzie inaczej. Nie jest inaczej, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ważny moment w życiu człowieka. Żeby sobie to uświadomić. Że sobie uświadamia, że jednak... Prawda, oczywiście. Tak, bo całe życie byłem przekonany, że nie ja to, nie. A jeśli chodzi o to nagrywanie... Krasnoludki. To mistrzem świata byłem, kiedy nie miałem jednego radioodbiornika, radiomagnetofonu, tylko osobno było radio i osobno magnetofon. Trzeba było postawić blisko odpowiednio mikrofon magnetofonu przy głośniku radia i jeszcze mówić całej rodzinie, że teraz ciii, bo nagrywamy. No właśnie o tym był słuchacz. Przy okazji nagrał własne chrapanie. Ty, no, tak, ale to jest straszna sprawa. O pieniądzach dużo dziś w prasie. O tej aferze, już niektórzy mówią, że to afera na miarę Amber Gold, czyli Get Back. Jak pisze Rzeczpospolita, każdy dzień przynosi nowe informacje dotyczące przeżywającego kłopoty giełdowego windykatora, którego notowania akcji i obligacji są od ubiegłego tygodnia zawieszone. KNF podaje w wątpliwość dane finansowe windykatora. Podejrzewa też manipulację rynkiem. Sprawa jest już w prokuraturze. No i tak jak mówię od kilku dni na szpaltach gazet. O pieniądzach już wydanych, także niżej. Polacy krytykują zakup damy. Ponad 53% ankietowanych uważa, że złym pomysłem był zakup przez rząd kolekcji książąt Czartoryskich, w tym damy z gronostajem Leonarda da Vinci i krajobrazu z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta. Przeciwnego zdania jest 32%. Mogę domniemywać, że ten sondaż został zrobiony przy okazji całego zamieszania z rodziną Czartoryskich, która także zajmowała niedawno szpalty gazet. A no jeśli o pieniądzach, to dodam jeszcze, że zyski kopalń popłyną na podwyżki, też dodaje Rzeczpospolita. Miał być rewolucyjnie, miały być zmiany górniczych wynagrodzeń. Zamiast tego węglowy gigant dał załodze podwyżki, czytamy na pierwszej stronie. O bankach dziś w Pulsie Biznesu, ponieważ ranking Złoty Bankier już przeszedł, kolejna edycja do historii. No i w tegorocznej edycji panował wyjątkowy tłok, pisze Puls Biznesu, ale ścisła czołówka zmieniła się nie do poznania, bo lider przebojem wdarł się na pierwszy stopień podium jako najlepiej obsługujący klientów bank. Na drugim miejscu bank, który ma najlepszy formularz kontaktowy, a trzeci jest bank najlepszy, bo multidyscyplinarny. Jakie to banki? A proszę zajrzeć do Pulsu Biznesu dziś. O bankach spółdzielczych w Gazecie Prawnej, a dokładnie w Dzienniku, było ostatnio głośno za sprawą prowadzenia przez jeden z nich rozliczeń dla dużej giełdy kryptowalut. Poważniejszym wyzwaniem będzie jednak dostosowanie się do nowych unijnych regulacji, które mają zwiększyć bezpieczeństwo na rynku. Spółdzielcy do końca roku muszą zdecydować, czy przystąpią do nowo tworzonych instytucji, które mają im zagwarantować m.in. płynność finansową. Zrobiło to już prawie 500 banków spółdzielczych, pisze Dziennik Gazeta Prawna. No i jeszcze rzecz, która ucieszy kierowców. Jak odkorkować autostradę A2 i bezboleśnie poszerzyć gierkówkę? Drogowcy szykują się do poszerzenia autostrady z Łodzi do Warszawy. Tak naprawdę jest to autostrada po prostu do Europy i wymaga poszerzenia, i wiemy to od dawna. Oraz do budowy wielkiej obwodnicy stolicy dziś i oczywiście stosowne mapki. Ten tekst w Dzienniku Gazecie Prawnej na stronie 4 państwo znajdą. Na 5 o tym, że, i to ciekawa rzecz, matury bowiem tuż, plan sali zmniejsza ściąganie na maturze. Odkąd Centralna Komisja Egzaminacyjna wprowadziła rygor na egzaminach dojrzałości, liczba unieważnionych testów spadła. Nauczyciele pilnują konkretnych uczniów oraz sektorów. Tak, a nie jak kiedyś wszystkich, czyli nikogo. No i było wiele obaw, że to dodatkowa praca i papierkowa robota i to wyznaczanie, dzielenie, ale okazało się, że jakieś efekty są. Rzecz to ciekawa. To na maturze, po maturze zwykle co bywa? bal maturalny. Litwini, i teraz bardzo ciekawa rzecz, którą znalazłem gdzieś na pierwszej stronie Gazety Polskiej. Od Litwini, gdzie od 1 stycznia na Litwie właśnie, która według WHO jest światowym rekordzistą w spożyciu alkoholu na głowę mieszkańca, obowiązuje nowa ustawa antyalkoholowa, przenoszą bale maturalne do Polski i na Łotwę ze względu na rygorystyczne przepisy. Sami rodzice i nauczyciele chętnie pomagają organizować takie wyjazdy. No to ciekawa sprawa, to w Gazecie Polskiej, wyżej poważna Chinowie rzecz. Zdaje się też często tak? Na promach mają tam takie... No właśnie, aby tej trzecie na terytorium do Krakowa przyjeżdżają, czy nie na kawalerskie wieczory? Nie wiem, czy na kawalerskie, a przyjeżdżają. Tak? No dobrze. Jeśli chodzi o to, co na czołówce Gazety Polskiej, poważna sprawa i pytanie, czy IPN rozwieje wątpliwości wokół jednego z najbardziej tajemniczych masowych mordów na Żydach, wyjaśnić zbrodnie w Jedwabnem, apeluje ten dziennik. Tabloidy oczywiście o proteście rodziców osób niepełnosprawnych i niepełnosprawnych. Zdesperowani błagają o wyższe świadczenia i spotkanie z prezesem PiS. No i o tym porozumieniu tutaj bez ogródek fakt pisze, rząd wykiwał protestujących. Także w Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie o tym rząd się porozumiał, ale z własną radą. Sporo o tym. Poza tym o tym, że, i to też w Gazecie Wyborczej dziś, już nie jeden, ale dwa patriotyczne rejsy wesprze finansowo Polska Fundacja Narodowa. Pierwszy, firmowany przez Mateusza Kosznierewicza, będzie kosztował około 20 milionów złotych. Drugi to wyprawa Daru Młodzieży z budżetem 23 milionów złotych. Choć ten pierwszy nie jest wcale taki pewny, o czym też w tym tekście można przeczytać. Tekst zatytułowany 43 miliony złotych za niepodległość. To dziś w Gazecie Wyborczej. Na pierwszej stronie także dwóch. No i ciekawe, który zostanie dziś bohaterem wieczoru, Cristiano czy Roberto. No i na razie 42-39 w pojedynku na gole, ale to rzeczywiście zapowiada się wielki, wielki pojedynek i to dopiero pierwsza odsłona. Obawiam się, że dziś bohaterem obu meczów został ten pan, który grał wczoraj, czyli pan Salah. No, jest coś w tym, co mówisz, no ale rzeczywiście wczoraj niesamowite widowisko. Jak to było można oglądać i taki mecz, i takie Fryderyki? Sprytni sobie poradzili oczywiście, kłaniam się nisko. Natomiast nie było łatwo. No jeszcze wiem, że tygodniki Państwa interesują. To dodam od razu, że w Gazecie Polskiej dziś pełny raport smoleński. W tygodniku Polityka w Polskę idziemy. Turystyka masowa, frajda i utrapienie. Temat ewidentnie już przed ważnymi dniami majówkowymi. No, ważnymi dla niektórych. A w tygodniku powszechnym Dorota Masłowska mówi: należy się nam maj. I trudno się pod tym nie podpisać. Słuchacz nam napisał, że Anglicy i owszem przyjeżdżają dalej do Krakowa. I tu jest taki emotikon i on nie wyraża radości. Ojej. Dziękujemy słuchaczowi. Dziękuję panu. Proszę. Dzień dobry panu. Chciałbym złożyć serdeczne życzenia urodzinowe każdemu 40-latkowi, który się dzisiaj urodził, początkujący 40-latek, który również się dzisiaj urodził. Pozdrawiam całą redakcję. Miłego dnia życzę. Miłego, udanego dnia. Życzymy serdeczne życzenia, składamy. Wiesz, że dzisiaj tak troszkę podsłuchałem gdzieniegdzie u Konku, nie będę mówić głośno. Trudne wyrażenie się jednak wyłoniło po wczorajszym meczu. Trener Liverpoolu Jurgen Klopp. Powiedz szybko. Trener Liverpoolu Jurgen Klopp. Nie tak łatwo. Łatwo nie jest. To do życzeń dołączamy po Joosankę. A mieliśmy tu kiedyś takiego kolegę. I on miał kłopot z Finjane Ahonen. Dlaczego? Nie wiem, ale miał. Leżysz tutaj koło mnie, jesteś taka zmęczona. Leżę tuż koło ciebie, drętwieją ramiona. Małe pali się światło, mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne, są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. Ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość. tabletki, wyrzuć wszystko z torebki. Te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Mississippi w ogniu. To organek. 2, 2 i 7 trójek. Człowiek miał urodziny. Chciał się, ucieszył się, chciał się pochwalić. Proszę. Ktoś, kto się dzisiaj urodził, to niemożliwe, żeby miał już 40 lat, ale ja też ich pozdrawiam. Ale nie łapmy za szczegóły. Temu panu, który przed chwilą dzwonił urodzinowo, chciałem tylko uświadomić, że on nie jest początkującym 40-latkiem. On zaczyna 5. dekadę. Słuchacze, zawsze pomogą, zawsze do usług, pocieszą, przytulą, proszę pana. Czyli no, tak. Młodzież słucha, słyszę, młodzież, tak? Zdecydowanie, tak. Jest do pana list od pani Małgorzaty. Zaczyna się tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze, że pan odpowiedział, bo to elegancko. Chciałam serdecznie pozdrowić pana Filipa Jeślara. W nawiasie, mam nadzieję, że dzisiaj będzie. Będzie pan? Będę, tak. Dobrze, tak, tak planuję, żeby być. I przekazać, pisze pani Małgosia, że z niecierpliwością czekam na jutrzejsze spotkanie w Częstochowie. No, teraz pan musi jakoś... Pani Małgosiu, oczywiście spotkamy się w Częstochowie. Bardzo mi miło. Będę w towarzystwie kolegów Artura Andrusa i Piotra Bałtroczyka i Adama Sztaby. Do zobaczenia w Filharmonii. Do zobaczenia. Urywki z kalendarza. Pan pozdrowi kolegów. Oczywiście, z przyjemnością. Jeszcze dziś z kolei w busie do Wolsztyna. Piękne miasto. Tak, na pewno. Na piękne pewno miasto. Tak. Filip Jaślar, dzień dobry. A zdarzało się, że usłyszeć chrapanie w trakcie tam, naszego w koncertu? Nie. No na pewno. Na naszym koncercie podejrzewam, że mogli się państwo tam troszkę przyłożyć na chwilkę. Filharmonii nie. To jest tak wartka akcja, proszę pana. Słuchacz informował kilka chwil temu, że to w teatrze potrafią go obudzić naprawdę. Jezu, to straszne nieprawdopodobne. Straszne rzeczy. Dzień dobry państwu. Majówka tuż, tuż. Wszyscy zadajemy sobie pytanie, jaka będzie pogoda. A ja wiem, jaka będzie i podzielę się z państwem tą wiadomością, ale pod koniec mojego występu taki szantaż dla podniesienia słuchalności. Dziś uroczysty dzień, dlatego pozwoliłem sobie przyjść we fraku. 25 kwietnia imieniny obchodzą Anian, Markusław, Radociech i Rustyka. Wszystkiego najlepszego. Ale dziś również obchodzimy... A anonsuję to w białej koszuli i czarnym fraku. Obchodzimy dziś Światowy Dzień Pingwina. Tak. Bardzo dziękuję. Oczywiście nie tylko muzycy dzisiaj świętują, są również inne grupy zawodowe czy społeczne ubierające się na biało-czarno, choćby fani zespołu Republika. Tak. Tak, tak. Dziś również obchodzimy Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem. Zacytuję fragment piosenki grupy Mozarta w tej sprawie. Decybele. Kiedy słyszysz ich zbyt wiele, gdy ich natłok jest za duży, hałas spokój duszy burzy. Całkiem niedawno pewien muzyk podał do sądu swojego pracodawcę, czyli orkiestrę symfoniczną, do sądu, żądając odszkodowania za trwały ubytek słuchu. Faktycznie, gdy orkiestra zagra fortissimo, gdy puzony, waltornie, trąbki zabrzmią, ile fabryka dała, a timpanista huknie w bęben zza ucha, wewnątrz zespołu jest naprawdę głośno. Ty, drogi melomanie, siedząc na widowni, delektujesz się soczystym brzmieniem, a moi koledzy narażają zdrowie. Dlatego czasem są głusi na prośby dyrygenta. Jeśli nadwyrężasz słuch, to na starość będziesz głuchy. Ale nadmierna cisza jest równie niezdrowa jak nadmierny hałas, o czym przekonuje nas Daniel Defoe w wydanej 25 kwietnia 1719 roku powieści Przypadki Robinsona Crusoe. A dokładnie 37 lat temu w toruńskim klubie Od Nowa odbył się pierwszy koncert zespołu Republika. Fani Republiki mają dziś podwójną okazję do świętowania. Tak, tak, tak, tak. Co to ja miałem jeszcze Państwu powiedzieć? A, prognoza pogody. Szukając informacji o pogodzie w majówkę, przekopałem cały internet i w zasadzie znalazłem. Otóż maksymalna temperatura 15 stopni i przelotne opady deszczu. Drodzy mieszkańcy majówki na Podlasiu, pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. A byliśmy kiedyś w majówce na Podlasiu. Bardzo przyjemne miejsce, drogi redaktorze. Bardzo naprawdę? Przyjemne. Naprawdę. To może ja odwiedzę. Bardzo polecam, oczywiście. Nie wiem, czy państwo tam, panowie tam grali. Jeśli to jest po drodze do Wolsztyna, to jeszcze dziś. Coś mi podpowiada instynkt GPS jakiś wewnętrzny, że nie za zbytnio. A założymy się? Ja wiem, że panowie potrafią... Może być różnie, wie pan. Nagiąć trasę. Jest taka sytuacja, drogi panie, że telefon jest. O! Posłuchamy sobie. Ja bym miał taką propozycję dla rozruszania dykcji porannego. Ja bym bardziej rozbudował jedno zdanie, które pan redaktor na antenie powiedział. I w mojej wersji brzmiało to następująco. Chrapujący na ławce rezerwowej trener Liverpoolu Jurgen Klopp. To też łatwe nie jest. Zdecydowanie. 2273 to nasz numer telefonu do państwa dyspozycji. No i umknęły mi gdzieś telefony, wie pan? Zdecydowanie, gdyby pan był łaskaw. O, mam nadzieję, że się udało. Republika? Zawsze. Z wielką przyjemnością. W ich urodziny. Jakby pan zrobił jeszcze raz. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Bye.